anys amb tu. Ben, queridos ointes, acabamos de comenzar un novo programa de Galegos no Vais. Nesta ocasión temos outro lado do fio telefónico, Armando, dende Hospitalet. Moi boas tardes, Armando. Moi boas tardes. Tamén temos a Xosé Manuel, o noso correspondente Monforte de Lemos. Boas tardes. Hola, que tal? Fernanda, dende Os Ancares Lugueses. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos e a todos. E Quique, dende Becerreá, tamén nos escoita. Con el comenzaremos a facer unha nova andaina deste programa Galegos no Vais. Boa tarde. Moi boa tarde. Para ser a primeira grabación despois de tanta pausa, aínda que fixemos unha proba o xoves pasado, o que quero é darlle a palabra a Armando, que parece que el... Bueno, eu o conductor tamén deste programa, non? Armando. Bueno, nada, pois eu dálle as grazas a todos os convidentes, o mesmo a Quique, ca Fernanda e a Xosé Manuel, que sexan benvidos, e vamos a comenzar, pois, por Quique. Vale. Entón, vale. Comenzamos con él. Referente ao das letras galegas que este ano, pois, se ve que se trasladan, non? Bueno, adíanse un pouco máis, que parece ser que van ampliar un pouco máis o como había que celebrar o 17 de maio, pois penso que o queren adiar máis adiante, incluso se plantexou de facelos para o ano que ven, pero bueno, a cousa está no aire. Carballo Galero, non? Bueno, agora pasamos a palabra a Xosé Manuel, non? O noso correspondente, como di sempre Armando, na capital da Ribeira Sacra, Monforte de Lemos. Boa tarde. Boa tarde, como estades? Desexando que nos digas como vas a plantexar esa túa colaboración especial que sempre facías no Quen che preguntou de Galegos no Vais. Pois, no quen che preguntou deste programa en confinamento ou en desescalada, cada un que emprega o termo que queira, vou falar un pouco do tema cultural, un tema que me colle moi de preto, e a ver, porque é un sector, pois eso, tamén moi, moi afectado pola crise, un sector que se tardaron en tomar medidas, dentro do goberno para apoialo, e bueno, a ver como está o tema a día de hoxe, algo vos comentarei. Moi ben. Armando, que nos queda? Eu queria lle preguntar a Xosé Manuel que este ano sei que vai a pasar a Volta Ciclista de España pois por Pantada e Monforte de Lemos. Pues, por lo que saliu en algúns medios. Saiu en algúns medios noticia, está programado así. Eu non teño moita máis información, pero o que sí que moita xente tamén está comentando que quen sabe se poderá facer ou non. Está programada, se todo evoluciona ben, farase, pero bueno, non está a xente moi convencida, A ver, para Ribeira Sacra, evidentemente, pois é un reclamo bo. A decisión tomouse con acolleuse moi ben aquí, pero supoño que xa é generalizado esa desconfianza, ese medo a ver de aquí a lá, se se pode facer un evento así que ir a sobre non, tamén reúne moita xente, é un evento no que se congrega multitudes de persoas, entón esperemos que de aquí a lá non haxa problema, pero bueno, hai desconfianza en se se poderá ou non. Ahora tocanos... Podo facer un... Sí. Atención referente a eso, precisamente, porque tamén me toca algo pola Ribeira Sacra. Pasou a Volta Ciclista a España xa noutra ocasión, infelizmente, non pudo gravarse por avión. Os ciclistas, porque pasaron o carón da miña casa, iban con un cabreo, un rebote, porque, e aparte, supoño que tamén... tamén, pues, claro, de sacar unha vista aérea que non se pudo sacar cos helicópteros, pois bueno, quedou a cousa meio deslucida. Esperemos que este ano, se fai, que sea unha cousa ben feita. Por outro lado, tamén, claro, hai outro evento que tamén é de salientar na Ribeira Sacra, que é o Rally de España de coches, non sei como se chama. Bueno, o Rally que corre Meira e Vallejo e toda esta xente. Que hai bons corredores galegos, é que ten moita afluencia, dende logo. Nada máis, é só era facer esa salvedade. Muy ben. Bueno, agora pasamos a palabra a Fernanda, que é a nosa correspondente nos Ancares, non? Fernanda Follana Neira, veña. Pois sí. Eu vou seguir con esta crónica como facía habitualmente, intentar, ainda que estamos confinados, sabedes que aquí estamos menos confinados que están en outros sitios, os do rural, non? E bueno, eu vos decía que quero ser positiva, non sen canto hai de que son positiva e canto de que quero ser positiva. Alégrome de que estén a programar a Volta Ciclista. Quero recordar en ese sentido de que o tour tamén ten data, que vai ser en setembro, non? Co cal se programan o tour, pois por que non? Comentábame un compañeiro de Bike Stop, dun grupo ciclista de Lugo, que ano pasado temos vos contado que facemos a Vía Romana, sí. 100 km de Vía Romana entre o Comeal, Cervantes e Lugo. Iríamos este ano pola terceira edición e ele está un pouco, sería en setembro, ele está un pouco desanimado por todas estas cuestións e eu decíalle que hai que sacar os proxectos adiante porque, bueno, logo se non saen, pois non saen, non? Pero eu penso que hai que mirar para adiante e empezar a intentar, na medida que nos toca a cada un, intentar que volva a normalidade, non? Bueno, unha nova normalidade que desexamos todos, pero que vamos a ver se somos capaces de aguantar con moita paciencia e con moito sentidiño, como dimos galegos, non? Aproveitamos para poñer un bocado de música e agora relaxámonos un pouco. E esta primeira peza que leximos é María da Portuguesa, de María Dolores Pradera e de Carlos Cano. Aí entendes. La noche de luna y clave de Ayamonte hasta Villarreal, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, que la canta María al querer un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de vino verde y calor, y entre palma y fandango la fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, donde rompe la ola, besó su boca y se entregó. Ay, María la Portuguesa, de Tallamonte hasta Faro, se oye este fado por la taberna, de bebe viño amargo, porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Fado, porque me faltan sus ojos, fado, me falta su boca. Fado se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer, que una noche en los barcos del contrabando al langostino se fue. En las sombras del río un disparo sonó y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. Ay, María la Portuguesa, desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por la taberna, donde bebe viño amargo porque canta con tristeza, porque esos ojos cerrados, por un amor desgraciado, por eso canta, por eso pena. Porque me faltan sus ojos, fado porque me falta su boca, fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Fado porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra.